499 zł. Teraz za jedyne 4499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, piątek, 11 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał zerwać i podpalić polskie flagi na Westerplatte. Wysłannik Donalda Trumpa w Moskwie trzeci raz ma rozmawiać z Władimirem Putinem. 7 dzieci zginęło w izraelskim ataku w Strefie Gazy, rakiety uderzyły w dom rodzinny. Mężczyzna podejrzany o spalenie polskich flag na Westerplatte w rękach policji został zatrzymany w Świeciu w województwie kujawsko-pomorskim. 41-letni mężczyzna jeszcze dziś w prokuraturze ma usłyszeć zarzuty w związku z incydentem na Westerplatte w nocy z 1 na 2 kwietnia. Na terenie Muzeum II Wojny Światowej nieznany sprawca uszkodził elementy 11 masztów oraz zerwał 11 flag, z których dwie spalił, a 3 nadpalił. Wstępnie straty z tytułu tego przestępstwa wyceniono na 7,5 tysiąca złotych. Mówiła o incydencie Magdalena Ciska z gdańskiej policji. Za publiczne znieważenie i zniszczenie flagi grozi od roku więzienia, za uszkodzenie mienia 5 lat. Wysłannik Białego Domu leci do Moskwy. Jeszcze dziś ma spotkać się z Władimirem Putinem. Informacje o wizycie Steve'a Witkoffa w stolicy Rosji podaje portal Axios, powołując się na źródła znające szczegóły podróży. Więcej Maciej Jastrzębski. Wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych ma w Moskwie spotkać się z Władimirem Putinem. Na razie Kreml nie odniósł się do tych doniesień. Byłoby to już trzecie spotkanie Witkoffa z Putinem od momentu rozpoczęcia negocjacji rosyjsko-amerykańskich dotyczących zawieszenia broni na Ukrainie. Ostatni raz wysłannik Białego Domu był w Moskwie 13 marca. Rozmawiał wtedy z rosyjskimi urzędnikami, a wieczorem spotkał się z Władimirem Putinem. Zakres działań Witkoffa w kontaktach z Rosją obejmuje nie tylko kwestie Ukrainy, ale również wymianę więźniów między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj w Stambule spotkali się przedstawiciele dyplomacji obu krajów, aby omówić normalizację pracy placówek dyplomatycznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejne głosy, że w debacie w Końskich powinni brać udział wszyscy kandydaci na prezydenta. Telewizja publiczna, zapraszając do niej tylko Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, wyznacza dwóch kandydatów do drugiej tury. Tak mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce Ryszard Petru. Poseł Trzeciej Drogi zaznaczył, że debata przysporzy obu kandydatom popularności. O ile dobrze pamiętam, w 2015 roku podobna próbę podjęła telewizja publiczna, a mianowicie wtedy premierem rządu była pani Kopacz, a po drugiej stronie była pani Szydło i była debata dwóch pań, a potem dopiero była debata wszystkich. Tak telewizja publiczna nie powinna robić. Oczywiście, jeżeli mamy prywatną stację telewizyjną czy radiową, może zapraszać sobie kogo chce. To już jest ich decyzja, natomiast telewizja publiczna jest finansowana z środków publicznych i uważam, że no nie może już w tym momencie decydować, dlaczego ci dwaj kandydaci, a nie inni. Pomysł debaty przed rozstrzygnięciem w pierwszej turze wyborów prezydenckich zachybiony uznała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Ministra rodziny i polityki społecznej stwierdziła, że to niepoważne traktowanie wyborców. Nie zaczyna się od drugiej tury wyborów, tylko od pierwszej. Nie powinno zaczynać się od debaty wybranych kandydatów, tylko od rzetelnej debaty, tak żeby wszystkie komitety, żeby wszyscy kandydaci i kandydatki mogły się zaprezentować i zaprezentować swój program. Takie wybieranie, taka selekcja, wielodniowe przepychanki, czy w ogóle dojdzie, czy nie dojdzie do tej debaty, no to jest trochę takie niepoważne traktowanie wyborców. Nadal nie wiadomo, czy debata w Końskich między Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim się odbędzie. Zorganizować mają ją 3 stacje telewizyjne, Telewizja Polska, TVN i Polsat. Sztab kandydata PiSu chce, by przyłączyły się Telewizja Republika i W Polsce 24. 10-osobowa rodzina zginęła w izraelskim ataku w Strefie Gazy. Są także ranni. Jak podaje Agencja Obrony Cywilnej palestyńskiej enklawy, wśród zabitych jest 7 dzieci. Do ataku doszło w mieście Khan Yunus na południu Gazy. Izraelskie pociski spadły na dom rodzinny. Nie istnieje żadna metoda leczenia tej choroby, ale dzięki lekom pacjenci mogą przez długie lata nie mieć z nią problemów. Dziś dzień osób z chorobą Parkinsona ma podnieść świadomość społeczną o tym schorzeniu. Jak mówi neurolog dr Katarzyna Śmiłowska, pierwsze objawy są bardzo nieoczywiste. Dochodzi do uszkodzenia komórek, które wydzielają dopaminę. Pierwsze objawy, które się pojawiają, to takie, które przez długie lata nawet mogą pozostać nieuchwycone, czyli obniżenie nastroju, bóle barku, zaparcia. Natomiast pierwszymi objawami, z którymi najczęściej zgłaszają się takie osoby do nas, to drżenie i sztywność. Pacjenci skarżą się na to, że są wolniejsi, że więcej czasu zajmują im codzienne czynności. Charakterystyczne są także problemy z pisaniem. Szacuje się, że w Polsce z chorobą Parkinsona żyje około 90 tysięcy osób. To był serwis Trójki.

którego wszyscy przecież w Trójce doskonale znamy, o tym jeszcze będziemy dziś rozmawiać. W drugiej godzinie pojawi się BRK, który dwoma słowami o nowej płycie opowie, a to Oasis z kalendarza muzycznego. Proszę bardzo. Nie bez okazji to nagranie pojawia się na początku naszego spotkania dziś, czyli w piątek, 11 kwietnia, przed południem. Z nowościami muzycznymi oczywiście będziemy się mierzyć przez te najbliższe dwie godziny, choć nie tylko, bo to nagranie związane jest właśnie z datą, konkretnie z 11 dniem kwietnia 1994 roku. W ubiegłym roku 30-lecie premiery tego singla świętowaliśmy, 31 lat od jego premiery mija dziś. No i to w sumie prawie tyle, ile trzeba było czekać na nowości od Pulp, którzy ogłosili z hukiem, że wracają. Spike Island to jest ich nowe nagranie, które zapowiada płytę, pierwszą od 24 lat, która ukaże się w

To jedna z jazzowych nowości prosto z Londynu. Septet Kokoroko poleca się z tym utworem Sweetie. Taki on nosi tytuł. Jest jednym chyba z najbardziej radiowych od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o ich repertuar, no bo wiadomo, że sytuacje jazzowe bywają różne, trudniejsze i łatwiejsze. Tutaj akurat zdecydowanie postawili na melodyjność, na refreny, na zwrotki. To też nie jest takie oczywiste i pięknie się to wszystko łączy, bo są to genialni instrumentaliści, których można, tak jak wspomniałem, w Londynie przede wszystkim spotkać w różnych klubach, na koncertach, no ale oczywiście jeżdżą po świecie i też bardzo polecam ich obserwować, bo zdecydowanie warto. Ich płyty to coś absolutnie pięknego, tak jak zresztą cała scena londyńska, która świetnie się rozwija już od wielu, wielu lat. Za kilka chwil przyjdą do nas do studia trójki w audycji Nowe w Piątek Tomek Organek i Nikola Kołodziejczyk, panowie związani z projektem, który z kolei jest o tyle wyjątkowy, że no, pośmiertnym projektem jest Budynia, którego wszyscy znamy doskonale z wielu projektów, przede wszystkim z zespołu Pogodno. Natomiast to, co dziś usłyszymy i o czym dziś porozmawiamy, to Budyń o smaku Mickiewicza. I z tym hasłem na razie Państwa zostawiam. Dziś, swoją drogą, trzecia rocznica śmierci Budynia. To Pierwiosnek, czyli pierwszy singiel zapowiadający tę płytę. O 6:15 gasną latarnie i z okna w kuchni widzę, że blok obok śpi jeszcze. Zgaszone wszystkie okna, bo wcześnie tylko nie twoje. A piszę do ciebie wiadomo, że czemu tak wcześnie, że jesteś nocnym markiem, połóż się jeszcze. Mów dzień, sił na zamiary zabraknie. Jak zapach być, od którego startuje karnawał mięs i alkoholi. Mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. Mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. Tylko ja narzekam. I znowu ty, i znowu w moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, i znowu w moich myślach, że go nie szukasz. I znowu ty, i znowu w moich myślach, że czekam. Szarpana rozkoszą, że drugi raz nas nie zaproszą. Że do stóp pada, że można od tego zmoknąć, że przecież dlatego szukam cię o 6:15 przez okno. Myślach piszę do ciebie, że czy widziałaś siebie nad ranem? Jak masz podkrążone oczy? Z tym panem masz? Mogłabyś mieć wszystko, wiesz? Być kimś. No być kimś. Nie siedzieć tu na blokach. Po carsko się nosić. Nie prosić się. Nie prosić się o nic dosłownie. Nie prosić się. Ja narzekam. I znowu ty, znowu o moich myślach. Że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, znowu o moich myślach. Że go nie szukasz. I znowu ty, znowu o moich myślach. Że czekam. Szarpana rozkoszą. Że drugi raz nas nie zaproszą. Że do stóp pada. Że można od tego zmoknąć. Że przecież dlatego szukam cię. O 6:15 przez okno. Pierwiosnek na antenie Trójki w całej swojej okazałości. To jest pierwsze nagranie promujące projekt, o którym już za chwilę sobie porozmawiamy. Tomek Organek i Nikola Kołodziejczyk są z nami w studiu Trójki. Cześć panowie. Dzień dobry. Cześć. To jest utwór, oczywiście, w którym obaj bardzo aktywnie braliście udział. Myślę, że można było rozpoznać głos Tomka Organka tutaj, no i oczywiście orkiestra Nikoli Kołodziejczyka, czyli teksty Budynia podane w takiej formie, która też doczeka się już za chwilę płyty, ale chciałbym zacząć od początku. Dziś oczywiście jest trzecia rocznica śmierci Budynia. Też tak się złożyło, że tego dnia się spotykamy, żeby o Budyniu porozmawiać. No i o tym przede wszystkim, co kryć się będzie za tym projektem, jak do niego doszło i właściwie jaki jest pomysł na tę płytę, czym ona będzie. Opowiedzcie. Tak, wszystko wyszło od Mickiewicza, od Ballad i Romansów, czyli Instytut Adama Mickiewicza miał swoją taką rocznicę i pomyślał, żeby tego Mickiewicza w jakiś sposób pokazać jazzowo. Natomiast ja powiedziałem, że dobrym pomysłem byłoby zmienić go w pewien sposób i pokazać go na nowo. I powiedziałem, że zrobimy to tylko jeśli Jacek Budyń-Szymkiewicz przepisze to na swoją modłę. I okazało się, że to był bardzo dobry pomysł, bo oczywiście wziął ten materiał źródłowy i w zasadzie zrobił coś totalnie nowego. Więc z jednej strony ma to taką symbolikę mickiewiczowską, ale z drugiej strony jest w tym totalnie Budyń i jest to coś nowoczesnego. I dopisałem do tego 17-osobowy zespół, bardzo eklektyczny, cztery gitary, ale też jazzowe elementy, trochę instrumentów orkiestrowych. I na szczęście Tomek Organek zgodził się być tutaj jednym z solistów razem z Natalią Grosiak, razem z Agą Kiepuszewską, razem z Maćkiem Starnawskim. I po paru latach tak naprawdę udało się to wreszcie wydać. To była niezła epopeja, o której bardzo chętnie opowiem. No to myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby się spotkać i porozmawiać o całości tego projektu, to bliżej premiery płyty. No bo właśnie, tak jak wspomniałeś przed momentem, Tomek jest jednym z solistów. Będą jeszcze inne głosy na tej płycie. No i wszystkie chyba w jakiś sposób też z Budyniem związane przez te lata kariery dość długiej i owocnej. Dokładnie tak. My z Budyniem pracowaliśmy nie pierwszy raz, ponieważ spotkaliśmy się przy śpiewniku domowym Moniuszki, który przepisałem, a właśnie Budyń zrobił dokładnie podobny wykręt. Czyli wszyscy spodziewali się niesamowicie pompatycznego tekstu klasycyzującego, a Jacek po prostu przyszedł i zrobił no, niesamowitą perełkę. Zrobił to, z czego jest znany. I zrobił dokładnie to, z czego jest znany. Tutaj oczywiście kilka instytucji nam pomogło, typu Zajk Stoart, żeby w ogóle ruszyć. No tak, to są te teksty, to jest twardy orzech do zgryzienia chyba, prawda? Żeby sobie się z nimi uporać także prawnie, no bo jednak są to... Nie do końca, bo one są troszkę starsze niż te rzeczy, które... Jak jest coś dzisiaj zrobione, to rzeczywiście trzeba na to uważać, natomiast jeśli rzeczy są w domenie publicznej, autor zmarł 70 lat wcześniej. No tak, w sumie tak. To no jest to, jednak to łatwiejsze. 70 lat. Dokładnie. To w takim razie kieruję teraz wzrok mój na siedzącego vis-a-vis mnie, Tomka, żeby zapytać o to, jak ci się pracowało przy tym utworze. Jest to na pewno też podróż w jakiś sentyment związany zdecydowanie za wcześnie pożegnanym przez nas Budyniem, no ale też na pewno muzycznie bardzo ciekawa przygoda z fenomenalnymi muzykami, no i pod batutą Nikoli Kołodziejczyka też. Dokładnie te dwa elementy, które wymieniłeś, kierowały mną przy podjęciu decyzji o współpracy. Po pierwsze, no tak, wspomnienie Jacka, artysty bardzo osobnego, oryginalnego, też wyjątkowego człowieka takiego. Jeśli ktoś go znał, to wie, że to była taka nietuzinkowa postać, mająca swoje i ciemne strony, i jasne. I jakoś to było mi bliskie, to takie wspomnienie Jacka nie poprzez jakieś biografie czy jakieś wspominki, tylko przez muzykę właśnie i przez jego twórczość. No i druga sprawa to Nikola Kołodziejczyk i ta orkiestra. Dla mnie to był skok na głęboką wodę, muszę powiedzieć, bo ja nigdy nie pracowałem z tak dużą orkiestrą i z tak trudnym materiałem, bo ja musiałem się w ogóle znaleźć tam. Ja nie jestem wokalistą jazzowym albo... Jestem też jakiś taki osobny w tej swojej drodze i właściwie śpiewam, bo muszę. Oj, no już nie przesadzę. No to, ale w tym sensie, że po prostu... Takie różne rzeczy przecież śpiewałeś na przestrzeni lat, że tutaj też jesteś kameleonem. Trochę o kamelonach muzycznych rozmawialiśmy przed anteną chwilę temu. Jasne. Tylko tak jak mówię, to był dla mnie skok na głęboką wodę i dziękuję Nikoli za zaufanie i za zaproszenie, bo ten materiał, z którym mamy do czynienia i dlatego tak bardzo się cieszę, że ta płyta wychodzi, jest naprawdę wyjątkowy. To jest tak duża i piękna praca, że przed chwilą to powiedziałem właśnie na zapleczu, że bardzo bym żałował, właściwie sobie nie wyobrażam, że to miałoby przeleżeć gdzieś w szufladzie i być może ktoś za 100 lat by to odkrył jako zapis naszych czasów i bardzo się cieszę, że to wychodzi. To jest, proszę Państwa, wielkie, wielkie dzieło z dużą, dużą orkiestrą, z przepięknymi aranżacjami, no i z wyjątkowymi przekładami Mickiewicza w stylu właśnie Jacka, czyli bardzo przewrotnie, bardzo lapidarnie podane te treści, o których Mickiewicz mówił, czyli no, balady i romanse oczywiście, takie opowieści o miłości, o jakichś związkach, relacjach, tylko podane na taką modłę teraźniejszą, właśnie w stylu bardzo alternatywnym, serwowanym przez Jacka. Tomek Organek i Nikola Kołodziejczyk są z nami. Rozmawiamy o projekcie, który niebawem się ukaże w całej swojej okazałości. Chodzi oczywiście o płytę z tekstami. No właśnie, trochę Mickiewicza, a trochę Budynia, tak jak już zaznaczyliśmy. Będą najróżniejsi artyści brali udział w tym projekcie. 17-osobowy zespół, czyli jakie instrumenty? Jesteście w stanie mi powiedzieć? Tak, tak, jestem. Skład nazywa się Budyń o smaku Mickiewicza, a instrumenty takie jak na przykład flet altowy, klarnet basowy, waltornia, trąbki, puzon basowy, wibrafon, mamy handpany, perkusjonalia, mamy właśnie czwórkę wokalistów, mamy dwie gitary elektryczne, mamy saksofon, bardzo eklektyczny bardzo skład. Dokładnie. I ten skład będzie też pewnie na żywo można zobaczyć, tak sądzę, prawda? Dokładnie tak. Dzięki Filharmonii w Szczecinie udało nam się stworzyć koncert 12 maja, także zapraszamy serdecznie. Będzie to pierwszy raz w Polsce. Udało nam się zagrać ten materiał w zasadzie za granicą, wcześniej niż w Polsce, co było dosyć śmieszne. Nagraliśmy tam płytę na żywo w Budapeszcie, wcześniej zagraliśmy w Serbii, żeby było śmieszniej, a teraz jest tak naprawdę polska premiera i jestem ciekaw, co nam się uda dalej z tym zrobić. Jest to duży skład, także jest to wydarzenie. Nieczęsto niestety będziemy grać, także zapraszamy na te koncerty, które będziemy wykonywać. Natomiast jest to duża sprawa dla mnie, że nawet udaje się te rzeczy wyciągnąć, tak jak Tomek mówi, żeby to nam nie przeleżało. Dzisiaj ukazał się pierwszy singiel, czyli Pierwiosnek, którego słuchaliśmy. A co dalej? Jakie plany, jeżeli chodzi o daty wydawnicze? No właśnie, mamy teraz preorder winyla podwójnego, więc to jest na pewno ważna sprawa. 12 maja będziemy mieć tą datę premiery i zagramy również koncert. Będziemy jeszcze robić małe akcje pomiędzy tym, takie promocyjne, więc będziemy mieć drugi singiel i tak dalej. Tutaj wszystko w rękach wsparcia promocyjnego No Lekko, firmy z Adą Rosińską i Markiem Isakiem, którym bardzo dziękuję, bo to wszystko naprawdę dobrze działa, a ja jako muzyk jazzowy związany z dużymi składami, który po prostu siedzi w domu, pisze duże rzeczy przez pół roku, a później gra jeden koncert, to tutaj jest sytuacja zupełnie inna, no bo tutaj zaangażowali się i właśnie Trójka, i TVP Kultura, Jazz Press, Jazz Forum, dużo różnych rzeczy, także jestem oszołomiony tym, co się dzieje i mam nadzieję, że jak ktoś posłucha tego materiału, to też trochę pozytywnie będzie oszołomiony. No, na to liczymy i oczywiście czekamy na kolejne wieści i na waszą wizytę przy okazji premiery płyty. Na pewno sobie jeszcze porozmawiamy o tym projekcie, co się za nim kryje nieco szerzej, o Budyniu zresztą przede wszystkim. Chcielibyśmy z wami porozmawiać bliżej premiery płyty, no i o koncertach, czy o koncercie premierowym, który, tak jak wspominaliśmy, razem z płytą 12 maja. Tomek Organek, Nikola Kołodziejczyk byli z nami dziś z okazji premiery pierwszego singla w rocznicę śmierci Budynia. Bardzo wam, panowie, dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Chciałbym pozdrowić moją żonę, która również śpiewa na tej płycie i jest bardzo dobrym duchem. No to pozdrawiamy serdecznie. A ja chciałbym zaprosić państwa na koncert w Szczecinie. Koniecznie przyjdźcie. Zapraszamy i my, jako patroni tego przedsięwzięcia, program Trzeci Polskiego Radia będzie przypominał o tym, co dzieje się wokół Budynia o smaku Mickiewicza. Dziękuję wam raz jeszcze i teraz rocznicowo sięgniemy po projekt, z którego najbardziej znany był Budyń przez lata, czyli Pogodno. Mam cię, a ty mnie nie masz. Znam cię, a ty mnie w ogóle nie znasz. Tak, tak, tak, tak, tak. Nie, nie, nie, nie, nie mam cię, a ty mnie nie masz. Znam cię, a ty mnie w ogóle nie znasz. Tak, tak, tak, tak, tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Naszczał na drzewo, przejechał autobus. Wolna jest jak miłuch. Anioł skrzydło podniósł i naszczał na drzewo, przejechał autobus. Wolna jest jak chuj. Zima jest jak wiosna,

humeur. Chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, y lo recuerdo todo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So I'm staying in this house, right? And the bed's on the mezzanine in a dead part of town. The night been going out and mixing my drinks. Wanna quiet the anxiety, but I'm just a result of my beliefs. Czyli Fickle Friends na antenie Trójki to jedna z wielu nowości, których jeszcze do 12 wspólnie będziemy słuchać. Wracamy za chwilę. Za chwilę też serwis Trójki, a to nowe Skank Anansi. I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in a daze, thought I was killing, drink. King and peeling, it lasted for days. Cops are coming, yeah, they're shaking me down. Heavy is the crowd, down to hit the bottom. Smoke 'em if you got 'em. No need to run away. All debts gonna get paid. No. Like a kid on a sign, lost, like a murderer's mind, lost, like a dog in a street. That's where you'll find me, that's where you'll find me. Without